Pielęgnować nos i noc może tylko Plastra Moc. Aromaktiv zmniejsza troski, pielęgnuje małe noski. Dostępny w aptekach. Żegnamy reklamy. Słuchają Państwo programu Trzeciego Polskiego Radia. Właśnie minęła 19. A zatem czas na serwis Trójki. Anna Kowalik-Brankati. Ostrzelany został rejon, w którym stacjonują polscy żołnierze w Libanie. Nikt nie ucierpiał. Po medialnych doniesieniach do dymisji podał się wiceminister rozwoju i technologii Jacek Tomczak. Premier Słowacji jest gotów rozmawiać z Władimirem Putinem. Zadeklarował to w rosyjskiej telewizji. Ostrzał rakietowy w rejonie działania polskiego kontyngentu w Libanie, informuje dowództwo operacyjne Wojska Polskiego. Rzecznik dowództwa, podpułkownik Jacek Goryszewski, powiedział nam, że polscy żołnierze nie ucierpieli. W godzinach popołudniowych w rejonie odpowiedzialności batalionu, w którego skład wchodzą żołnierze polskiego kontyngentu wojskowego, odnotowano ostrzał rakietowy, najprawdopodobniej przeprowadzany przez siły Hezbollahu w kierunku Izraela. Ten ostrzał miał miejsce bezpośrednio nad bazą, w której stacjonują polscy żołnierze. Izrael od kilku tygodni intensywnie bombarduje Izrael i prowadzi tam operację lądową, której celem są terroryści Hezbollahu. Antoni Macierewicz musi zostać rozliczony i trafić przed sąd, mówił w Pulsie Trójki pisarz i dziennikarz śledczy Tomasz Piątek. Dziś komisja badająca wpływy rosyjskie w Polsce przedstawiła raport, w którym m.in. zarzuca Antoniemu Macierewiczowi zdradę dyplomatyczną. Chodzi o rezygnację z programu Karkonosze, dzięki któremu Polska mogła mieć zdolność tankowania samolotów bojowych w powietrzu. Zdaniem Tomasza Piątka podobnych przykładów i dowodów na wpływy rosyjskie w Polsce jest znacznie więcej. Nie wszystkie mogą być ujawnione ze względu na tajemnicę państwową. Mam nadzieję, że krok po kroku nie tylko tematy związane z wojskiem, ale także tematy związane z uzależnieniem paliwowym od Rosji i z innymi elementami rosyjskiej infiltracji, rosyjskich wpływów. Mam nadzieję, że o tym wszystkim będziemy się krok po kroku dowiadywać i mam nadzieję, że tajność nie sprawi, że opinia publiczna nie dostanie tych szczegółów, które powinna dostać, które powinna poznać. Antoni Macierewicz odniósł się do zarzutów komisji, powiedział, że mają charakter propagandowy. Mówił także o rezygnacji z programu Karkonosze. Ze względu zarówno na cenę, jak i ze względu na to, że konsekwencje tego byłyby takie, że tą strukturą decydowaliby nasi sojusznicy, a nie my. My byśmy tylko mogli dodatkowo z niej korzystać. Bez sensu. Taka była decyzja moja w tamtej sprawie i uważam, że była absolutnie słuszna. Komisja badająca wpływy rosyjskie zapowiedziała, że w sprawie Antoniego Macierewicza złoży zawiadomienie do prokuratury. Do dymisji podał się wiceminister rozwoju i technologii Jacek Tomczak. Wyjaśnił, że decyzja została podjęta w trosce o dobro i wizerunek resortu. Kierownictwo ministerstwa zapewnia też, że wszelkie wątpliwości pojawiające się w ciągu ostatnich godzin w przestrzeni medialnej zostaną niezwłocznie wyjaśnione. Poseł PSL-u Jacek Tomczak w Ministerstwie Rozwoju pracował od grudnia ubiegłego roku i zajmował się m.in. przygotowaniem programu Mieszkanie na Start. W swoich publicznych wypowiedziach bronił koncepcji dopłat do kredytów mieszkaniowych. Dziś rano Wirtualna Polska opublikowała obszerny materiał, z którego wynika, że były już wiceminister i jego kancelaria notarialna od lat masowo obsługiwali firmy deweloperskie, a przychody z tej działalności liczone są w milionach złotych. Z kolei sam Jacek Tomczak odpowiedział, że zawiesił działalność notarialną i nie wykonuje jej od roku. Dawid Grygorcewicz, Polskie Radio. Robert Fico jest gotów rozmawiać z Władimirem Putinem. Szef słowackiego rządu zadeklarował to w rosyjskiej państwowej telewizji. W wywiadzie udzielonym czołowej kremlowskiej propagandystce skrytykował Unię Europejską i sojuszników Ukrainy. Robert Fico został pierwszym unijnym przywódcą, który wystąpił w rosyjskiej telewizji po agresji Rosji na Ukrainę. Prowadząca program Olga Skabiejewa zapowiedziała rozmowę jako wywiad z politykiem, który przeżył zamach na swoje życie za poglądy na Ukrainę. Premier Słowacji powiedział, że wspierając Kijów, europejskie mocarstwa podsycają wojnę, która w rzeczywistości ich nie interesuje. Powtórzył argument, jakoby antyrosyjskie sankcje nie przynosiły efektów. Fico dodał, że zamierza udać się w przyszłym roku do Moskwy na obchody rocznicy zakończenia II wojny światowej. Możliwość udziału w uroczystości nazwał honorem. Występ premiera w kontrolowanej przez Kreml stacji skrytykowała słowacka opozycja. Szef największego ugrupowania Michal Szymeczka nazwał go hańbą. Wojciech Stobba, Polskie Radio. Jutro premierowy odsłuch audio serialu w Nowej Zelandii. Zaczyna się dzień, opowieść o dzieciach z Paiatua. To historia polskich sierot, które 80 lat temu znalazły dom w Nowej Zelandii

dotacja. Gosia Jakubowska, Anna Regulska z nami zostaje. Mówimy dobry wieczór. Always, always, always wear a condom. Don't trust it. Hey Jenny, we got the news and I know what to do. I didn't panic, I was comforting you. Still in shock, but damn, delayed response. Is this really true? If it was bound to happen to me, I'm lucky it's you. Hey Jenny, your hair long and your legs long, and we could both relate to the fact that our dad's gone. Couple good qualities on you, you can pass on. You're not dumb and your face good and your hair strong. Look, hey Jenny, I know my mom would be excited as hell. I know your mom would be excited as well. But people talk, so let's pretend we ain't got no one to tell. I know our exes wanna see us in hell. This ain't about them, no. This ain't about kinfolk. This our decision with a small window. I wanna jump out, but if you wanna stay in the room, I cannot bug out. Time blocking the driveway, I cannot pull out now. Nah, I didn't pull out. Wow, I'm disappointed in me. This ain't like me. How could I be reckless? This ain't my lifestyle. Never had no skin in my life till now. Ain't in the space to raise no goddamn child. Hey Jane, I'm terrified, petrified. I don't wanna give my freedom up or sanitize it. This my fault. The results are justified. I fucked up, huh? Stressed out, I'm dead inside. But hey Jane, who am I to come bitch and complain? You gotta deal with all the mental and the physical change, all the heaviest emotions and the physical pain, just to get a kid the man last name. Fuck that. Our resumes unmet. The bus stop that light, we ain't make it to love yet. Took a shortcut to forever, I'm upset. Cause we was in the back, no strings with our tongues wet. We haven't boat tripped, we haven't argued. We still learning each other. I don't know all you, and you don't know all me. How am I to live with? That is not a good foundation to have kids with. Or maybe it is, maybe it's not, just not yet. Maybe this a blessing in disguise, not a regret. Look, Jane, it's your choice at the end of the day. Just know I support either way, no question. Hey T, we got the news and I forgot how to breathe. In a panic, you was comforting me. Damn, what do we do? What are the odds? Is this really true? If it was bound to happen to me, I'm lucky it's you. Hey T, your legs long and your waist thin, and we could both relate to the fact we got great skin. You're not dumb and your energy is a good mood. A little weird, but overall you's a good dude. Hey T, how would you feel if we kept it a secret? It's a voice inside me begging to keep it. I'm 35 and my ovaries might not reset. I don't wanna live my whole life feeling regret, damn. A feeling you can never understand. I can't. You just hope to God I get my period again. I was 24 when, look, I don't wanna go through that experience again. Hey T, things happen, no one is wrong. But I don't need the stress, I could do this alone. My mom did it, your mom did it, this ain't a pride thing. This some more, I prefer the happy peace of mind thing. I got my own bread, I don't need you to buy things. Cause my needs don't include your money or status. I can move back to London and avoid any static between us. No need to make it hard like a callus. It's too much on your palate, this is really traumatic for me. I can raise it by myself, I'm dramatic, you see. Pushing people out of my life is a habit I see. Can you crack a window so I could breathe? Hey T, I'm scared too. I am too. It was so hard for me to tell you to tell truth. I ain't wanna tell me. I look in that mirror like, damn, I failed me. I'm scared to tell my mama, scared to tell my bitches, scared of all the people who don't know what's in our business, scared of all the advice and my intuition, scared of not knowing but too scared to make decisions. I said I wouldn't do this again. It's a lose if I lose little bro in the end, and it's a lose-lose if I lose you as a friend. I've been losing myself, it ain't no one to defend me. I got a mini version of myself living in me. You pulling out your hair, I walk around in a frenzy. I'm feeling the resentment anytime you get near me. My body has a clock and I don't know what it end be. Emotions is throwing around like a frisbee. My titties getting bigger and I'm craving a 10-piece. T, no matter the decision of day, I just want us to be cool either way. No pressure. Tyler, the Creator. Na początek naszego dzisiejszego spotkania w audycji Rotacja i utwór Hey Jane, który zasila jego najnowszy album Chroma Kopia, albo Chroma Kopia raczej. Nasza płyta tygodnia w rotacji, płyta, która wywołuje bardzo dużo dyskusji w muzycznym świecie. Napływają już pierwsze recenzje z różnych magazynów muzycznych, zagranicznych przede wszystkim, no ale też i my sami tutaj w redakcji muzycznej Trójki zastanawiamy się, co ten Tyler miał na myśli, tytułując właśnie tak, a nie inaczej album swój, siódmy już w dorobku, a Marta Malinowska zauważyła na początku tygodnia, kiedy to właśnie ta płyta się pokazała wraz z internautami, że kilka podobieństw do Charlie XCX i albumu Brat się pojawia, no między innymi tajemniczy tytuł, no ale też i jak w przypadku Brat, chodzi o uchwycenie pewnego zjawiska, które wywołuje wczesny kryzys wieku średniego. Na pewno na tym albumie dużo się dzieje, jest dużo zwrotów akcji, pełen niepokoju i spokoju zarazem, też dużo skrajności, bo od nienawiści do samouwielbienia. Jest to zdecydowanie głośny album, o którym na pewno jeszcze niejednokrotnie będziemy mówić. Ciekawe też jest, że na kanałach streamingowych nie zobaczymy ani nazwiska, a raczej przydomku artystycznego Lil Wayne'a czy Childish Gambino, tych dwóch artystów, którzy pracowali przy niektórych utworach. Myślę, że ten zabieg również jest celowy. No a cały album, jak się okazuje, ma poniekąd opowiadać o tym, jak wygląda życie po trzydziestce. No i tak najlepsze w tym wszystkim jest to, że pytania, które stawia sobie główny bohater, tak naprawdę pozostają bez odpowiedzi. Jak sami słyszymy, bardzo dużo wątków się pojawia przy albumie Płycie Tygodnia w rotacji. A dzisiaj jeszcze będzie kilka zwrotów akcji tych muzycznych. Powrócimy m.in. do Great September, to za sprawą ostatniego koncertu Ani Szlagowskiej. Zespół Promyki będzie opowiadał o swojej twórczości, a ja teraz już przypominam, że do dyspozycji jest także adres mailowy rotacja@polskieradio.pl. You're looking outnumbered, let me read you the remedy. Give you something different than the hills of the Beverly. I'ma stay longer than the season, call me evergreen. Transform your life with my light, that's kerosene. Flipping on these hoes like Simone. I'm like Reese in the first season in the pro. It's giving jealous and you press, everybody know. Don't be mad cause I'm giving, let me cook slow. Let me cook slow. My red lip drip with the sauce, Grenadine. Even when I simmer, I'm the truth, so supreme. I'ma claim I'm the one, Billie Jean. Flipping on these hoes like Simo. I'm like Reese in the first season in the bro. If you be jealous and you press, everybody know. Don't be mad cause I'm giving, let me cook slow. Let me cook slow. Kolejny utwór To coś, za co chyba najbardziej lubię muzykę, to te nieoczekiwane wydania, które przypominają nam o jakichś artystach i powodują, że za sprawą singla, epki, jakiegokolwiek wydania sięgamy po starsze płyty danego artysty bądź danej artystki. I tak miałam przy okazji pierwszego singla Emil and the Sniffers, do których jeszcze dziś, mam nadzieję, pod koniec audycji powrócimy. Przy płycie Jacka White'a jak najbardziej też, ale też przy Flying Lotus, który przed chwilą pojawił się w utworze Let Me Cook, gdzie tutaj pojawia się na ficie, czyli we współpracy z Flying Lotus, Dawn Richard, amerykańska przedstawicielka sceny R&B. I Spirit Box zawiera 5 utworów i 3 instrumentalne utwory. Jest to powrót niczym tytułowy duch po 5 latach nieobecności Flying Lotusa oficjalnie na międzynarodowym rynku wydawniczym, bo Flying Lotus zajmował się w tym czasie tworzeniem muzyki do różnych produkcji filmowych i serialowych. No a teraz coś dla tych, którzy lubią twórczość hiszpańskiej artystki Rosalía. Presentía que algún día tú vendrías y me quitarías la voz. Oh, no. No quisiera que te fueras sin decirme algo que pidiera una canción. Noche de luna llena, la mangata me brujó. Sin vida cumplo cuando era yo. Przywołałam Rosalię, chociaż to nie jej utwór pojawił się w trójce, a innej hiszpańskiej artystki, która ewidentnie czerpie inspirację od swojej starszej koleżanki. Mowa tu o Hudalin. W piątek wydała swój debiutancki album Bodiria, album, który łączy w sobie kilka ważnych wartości, takich jak miłość, religia, ale też dotyka takich bliskich nam tematów, między innymi o przemijaniu, które myślę, że idealnie także wpisuje się w nadchodzące święto zmarłych, ale na tym albumie, co ważniejsze, znajdziemy nawiązanie do tych andaluzyjskich korzeni z elementami flamenco, a to wszystko w jakimś takim nowoczesnym stylu. Coś zdecydowanie, nie lubię tego słowa, ale to użyję teraz, egzotycznego i coś, co skupia naszą uwagę, bo jest zupełnie inna od tego, czego słuchamy na co dzień. I też Who The Line zyskuje coraz większy rozgłos w zagranicznym świecie. No i między innymi Billboard magazine o niej pisał w ostatnim czasie. No myślę, że to jest też oznaka tego, że to, co zrobiła Rosalía, było na swój sposób wyjątkowe, oryginalne, ale też i potrzebne. W końcu zaczęto mówić w szerokim gronie, też między innymi w Ameryce czy w innych, na innych kontynentach, o tej hiszpańskiej scenie muzycznej, więc Who The Line idealnie wykorzystuje tę lukę i zaczyna tworzyć muzykę na własnych zasadach. Jestem bardzo ciekawa, dokąd doprowadzi ten debiutancki album i jak to będzie brzmiało w przyszłości. No a teraz, skoro o przyszłości mowa, no to nie mogło zabraknąć tego połączenia. The seats are empty. The theater is dark. So why do you keep dancing? Oh yeah! Magdalena Bay i Grimes w utworze Image, trochę zmienionym za sprawą właśnie Grimes, która przygotowała zremiksowaną wersję tego utworu, a teraz powrót do naszej poprzedniej płyty tygodnia w rotacji, czyli do Kelly Lee Owens. Lily Owens i utwór Time To, a ja przypominam, że rotacja to również przestrzeń do dzielenia się muzyką, więc zachęcam do pisania rotacja@polskieradio.pl. A skoro Time To, to teraz Pola Chobot i Adam Baran. Pola Chobot, Adam Baran, Już mi nie wstyd. To utwór, który znalazł się w najnowszej epce tego duetu. Burza ukazała się 26 kwietnia, a w miniony piątek ukazała się epka Po burzy. Analogicznie i oczywiste. Natomiast jest to nowy etap, który otwierają Pola Chobot i Adam Baran w swoim twórczym życiu. I myślę, że zapowiada się on naprawdę atrakcyjnie. No a teraz czas na jeden z według mnie najładniejszych utworów minionego tygodnia. Czy możemy po prostu pograć muzykę? Od takich słów zaczęła się praca Sharon Van Etten nad najnowszym jej albumem, który ma ukazać się w nowym roku. Myśl, która towarzyszy natomiast całemu albumowi, ale też i Afterlife, utworowi, który przed chwilą mieliśmy szansę usłyszeć, no to ta autentyczność i poczucie jakiejś swobody. I tak sobie pomyślałam, że ciekawe jest to, jak w dobie naszych telefonów i szerzącej się dezinformacji w muzycznym świecie również powracajmy do prawdy, do odkrywania szczerości, ale też i do tej autentyczności, ale też i do korzeni, więc bardzo dużo takich, około tych tematów się pojawia, ale to nie pierwszy raz, gdy o tym mówię w Trójce, ale myślę też, że to pewnego rodzaju znak rozpoznawczy muzyki 2024 roku, które zapewne przeniesie się również na 2025. No a teraz w Trójce czas powrócić do Great September. Ostatnio Ania Szlagowska została wyłowiona spośród kilku artystów i zagrała w studiu imienia Agnieszki Osieckiej, ale takich perełek na Great September całkiem było sporo. Między innymi zespół Promyki, czyli Jakub Lemiszewski, Kamil Konik i Wiara Wojtaszczyk. A my, zanim przejdziemy do zapisu tej rozmowy z po pierwszej połowy września, to najpierw posłuchamy. Powiedzmy trochę o gatunku, w jakim się obracacie, bo to chyba jest podstawa, mianowicie wracacie trochę do historii muzyki, bo tu pojawia się punk, ale nadajecie nowego współczesnego wydźwięku, gdzie pojawia się pop? Tak to określamy w ten sposób. Dążymy do tego, żeby ten taki brudny, klasyczny punk jednak przeplatał się z melodyjnością, z czymś takim bardziej łagodnym, intensywnym emocjonalnie, ale melodyjnie nadającym jakiejś takiej lekkości. Stąd właśnie taki miks gatunkowy nam powstał. Wyszło przez przypadek, czy to było od początku zamierzone? To był taki zamysł, bo ten zespół powstał w ten sposób, że ja z Kamilem najpierw graliśmy we dwóch i chcieliśmy grać taką bardzo surową, prostą muzykę, właśnie w takim bardzo minimalnym składzie, czyli tylko gitara i perkusja, ale jednocześnie chcieliśmy to przełamać tą właśnie bardziej melodyjną stroną, trochę, żeby to miało więcej barw miała ta muzyka, no i pomyśleliśmy już od razu na początku tego zespołu, że właśnie Wiarę zaprosimy, żeby u nas śpiewała. No i okazało się, że to wypaliło. Żyjemy w bardzo przybodźcowanym świecie, gdzie do tego popu często właśnie dorzuca się różnego rodzaju inne gatunki, a tu mamy odwrotny efekt. Myślę, że jak najbardziej się to łączy z tym przybodźcowaniem trochę światem. Czy ja to źle interpretuję? Promyki są taką przestrzenią, gdzie ja mogę wyrzucić z siebie te wszystkie spięcia, które się rodzą w ciele pod wpływem przebodźcowania, jakie funduje mi rzeczywistość. I to jest dla mnie taka bezpieczna przestrzeń, też terapeutyczna. No, dla mnie działa to trochę podobnie. Chodzi o to, że ta muzyka jest tak intensywna, tak dużo miejsca jakby zajmuje, że już nie zostaje za dużo miejsca na to, żeby przejmować się jakimiś innymi rzeczami, że ta muzyka jest na tyle intensywna, że zanurzamy się w tym doświadczeniu grania w całości. Zawsze dobrze się czuję po próbie czy po koncercie, bo czuję, że zrobiliśmy dobrą rzecz, w sensie też dla siebie po prostu, nie? Że granie z promykami daje nam właśnie takie ujście emocji, tego przebodźcowania, które jest jak najbardziej problemem. Powiedziałaś o tej cielesności. Myślę, że to jest bardzo ważny aspekt w przypadku twojej twórczości, nie tylko w zespole Promyki, ale również twojej tej artystycznej duszy, którą możemy obserwować na Instagramie. I mam wrażenie, że ta cielesność to jest niesamowicie ważne też w przypadku koncertów. Do tego dojdziemy, ale jestem ciekawa, co ty o tym myślisz. Tak, dla mnie pojęcie cielesności jest bardzo ważnym tematem i odkryłam, że to jest klucz do mojego bycia w rzeczywistości, że ja po prostu też wypierałam w sobie tę cielesność przez wiele, wiele lat, odłączając się od rzeczywistości, tracąc kontakt z nią. Twórczość jest taką przestrzenią, gdzie ja mogę podsycić w sobie to połączenie ze swoim ciałem i poprzez to właśnie też połączenie z rzeczywistością. No i seksualność, tak, no tutaj też od razu wchodzi na tapet, bo to jednak się ze sobą łączy niepodważalnie. Promyki są dla mnie przestrzenią, gdzie eksploruję sobie swoją seksualność. Faktycznie to jest trafne spostrzeżenie. To jest przestrzeń, gdzie ja ją poznaję, gdzie ja ją akceptuję, że ona w ogóle istnieje. Bardzo dużo pozytywnych opinii tutaj na Great September słyszałam o tym koncercie. Wymieniamy się tymi spostrzeżeniami. Od tego też jest festiwal showcase'owy. Wszyscy, których spotkałam, co byli na waszym koncercie, mówili super. Też wyłapałam jedno zdanie, które pojawiło się na waszym koncercie. Jesteśmy w takiej sytuacji ujawnienia się artystycznie. Co to znaczy dla was? Jesteście w tym artystycznym świecie już od kilku lat. Tak, jest takie zjawisko jak ujawnianie się artystyczne dla mnie. Można tworzyć, być w świecie artystycznym, produkować jakąś swoją twórczość, ale to jest coś innego niż ujawnianie się, bo dla mnie ujawnianie się to jest pokazywanie swojej prawdy wewnętrznej poprzez tę twórczość. Można tworzyć kłamiąc i pokazując kolejne i kolejne maski, a dla mnie jest istotne to, żeby jednak śpiewać prosto z trzewi, żeby poczuć, że ścisk w trzewiach, który na co dzień może nam towarzyszyć, po prostu odpuszcza i czujemy się bardzo tu i teraz, czujemy się w przepływie, czujemy się sobą, czujemy, że zdejmujemy te maski. Ja w Promykach to staram się osiągnąć i moim marzeniem jest, żeby dawać też to poczucie innym osobom, które nas odbierają. Dla mnie ujawnianie się właśnie jest takim bardziej holistycznym zjawiskiem niż no po prostu tworzenie i bycie częścią sceny. Dlatego też wychodzisz do publiczności i zaglądasz im głęboko w oczy? Tak, dokładnie. Bardzo mi zależy na tym, żeby mieć taki intymny kontakt z drugą osobą i zdecydowanie bardziej odpowiada mi właśnie takie śpiewanie face to face czy performowanie, bo czuję, że robię coś więcej niż po prostu śpiewanie, niż performowanie do tłumu, śpiewanie do tłumu. Bardzo chcę kontaktu z innymi ludźmi i ich poznawać też poprzez ten wzrok. Szukam po ludziach, kto jest wystarczająco otwarty, kto by chciał tego doświadczyć. Dzisiaj miałam takie piękne przeżycie właśnie z jedną z dziewczyn. Zatrzymałam się na jej oczach strasznie długo i poczułam z nią takie połączenie, takie, że ja widziałam, że ona chce tego, żebym dalej do niej śpiewała i czułam, że ja mogę jej coś dać w ten sposób. Nie wiem do końca co, coś czego ona w tamtej chwili po prostu pewnie potrzebowała. To wszystko brzmi tajemniczo i myślę, że wiara czaruje po prostu mnie również w tym momencie. Powiedzmy o tym, co dzieje się u was muzycznie teraz, na jakim etapie jesteście, ponieważ przed wydaniem swojego debiutanckiego albumu chwaliliście się na Instagramie, że nagraliście aż 23 utwory, ale ich wszystkich nie usłyszeliśmy na albumie debiutanckim. Część tych nagrań planujecie wydać na drugim swoim albumie, czy jednak tworzycie od nowa i zamykacie pewien etap? Kiedy pojechaliśmy do Smarzykowa, pozdrawiamy Studio Cierpienia i Marcela Gawineckiego, to jest tego miejsca, nagrywaliśmy pierwszy materiał, to postanowiliśmy nagrać cięgiem dosłownie wszystko, co mieliśmy. No i potem, jak już troszeczkę ochłonęliśmy, po tej sesji wróciliśmy do domu, przejrzeliśmy to wszystko, co tam zdziałaliśmy. Wybraliśmy tam to kilkanaście utworów, które weszły na album. Potem jeszcze po chwili refleksji dodaliśmy 4 dodatkowe utwory, które weszły na epkę. No a to, co nie wyszło, to po prostu zostało w naszym archiwum i tyle. Stwierdziliśmy, że nie będziemy na siłę wydawać wszystkiego. Nagraliśmy nowy materiał już rok temu. Mieliśmy plan, żeby wydać to do końca roku, ale to raczej nie wyjdzie. Raczej trzeba się tego spodziewać w pierwszej połowie przyszłego roku, ale na pewno jeszcze jakieś single z tego nowego materiału będą sukcesywnie wychodzić. Też właśnie Wiara też zadbała o to, żeby jakaś oprawa wizualna odpowiednia do tego była, żeby stworzyć trochę jakby szersze uniwersum tej muzyki niż tylko sam dźwięk. No chcemy, żeby ten album wyszedł w przyszłym roku na początku. Jest nagrany już dawno. Teraz jest po prostu na etapie dogłębnych miksów. A muzycznie? Muzycznie będzie tak, że cóż, no na koncercie, który dzisiaj graliśmy, większość materiału to było właśnie z tego nowego albumu. Ten nowy materiał jest trochę bardziej melodyjny, jest trochę bardziej rozbudowany. Te pierwsze utwory były takie no dosłownie bardzo proste, takie już minimalistyczne już totalnie. W tych nowych utworach jest więcej zmian rytmów, więc no, są bardziej rozbudowane po prostu. Tekstowo, skoro pojawia się duchowość, to nie wierzę, żeby zabrakło trochę też wątków związanych z naturą. Dla mnie tworzenie to jest właśnie taka bardzo rozbudowana podróż i proces. Jednak Promyki powstały w bardzo mrocznym dla mnie momencie i myślę, że to słychać i w tekstach, i też w muzyce. Ale proces idzie właśnie bardziej w stronę światła i gdzieś poza tym okazywaniem nieodłącznego dla naszej egzystencji mroku, chcę też pokazywać nieodłączne dla naszej egzystencji światło. To jest taki mój cel i w tym też właśnie widzę ujawnianie się i tworzenie w zgodzie ze swoją prawdą, bo teraz u mnie prawda jest tożsama z tym, że po prostu raduję się życiem i jestem bardzo podekscytowana tym, że każdego dnia się budzę rano. Chcę, żeby to też w twórczości było słyszalne, odczuwalne. Dobrze, zatem niech to będzie deklaracją, że gdy ukaże się wasz album, wpadniecie do Trójki, porozmawiamy o tym, co się tam zadziało. Ja bardzo wam dziękuję za to spotkanie. I jest to też, myślę, wystarczający dowód na to, żeby wybrać się na najbliższy koncert Promyków w swojej okolicy i doświadczyć tego niesamowitego przeżycia. Dziękujemy serdecznie również. Dziękujemy i pozdrawiamy. Album Plastik ukazał się 2 lata temu, no ale na nowe wydawnictwo musimy jeszcze trochę poczekać. No, w przyszłym roku, tak zapowiada zespół Promyki, który był gościem audycji Rotacja. Jakub Lemiszewski i Wiara Wojtaszczyk opowiadali o twórczości Promyków, ale też nie możemy zapomnieć o jeszcze jednym muzyku, czyli o Kamilu Koniku. Trzymamy kciuki za zespół, które grają nie tylko na Great September, ale które zyskują rzesze fanów, tych rzeszy fanów, którzy mieli szansę zobaczyć